السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبقي دلت لن أجام تنيان نتنو بعد عرفتك مهما الزمان استدار ومهما أتى الليل بعد النهار عرفتك بالسحب الهاطلات لتحيي كل بلاد Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu ken la won ci andando yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da fay netali neena dafa am bes ñu am jotay gu am solo ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jotay go xamni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moko jite won nit ñe nekkon ci jotaay ba ku ci ne da nga doon ñaan bo ñaané yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di def bu la deglo ba nga aggal mu wax la limu xalat ci sa ñaan subhanallah jotaay bu am solo am ci jotaay ba aji ñaan jo xamni dafa yëkëti ay loxom wax borom bi subhanahu wa ta'ala neko Allahumma inni as'aluka tamaman ni'ama yow sama borom ma ngi lay ñaan nga defal ma xewal go xamni xewal gu dajal lay doon xewal gu mat lay doon bimu waxe lolu yonentibi sallallahu alayhi wa sallam laaj ko neko ana lan nga djublu ci batu xewal gu dajal mu wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neko lima ci djublu moy yiw arju biha al khair yonent bi sallallahu alayhi wa sallam delu wax ko neko xewal gu dajal gi ngay ñaan bokku na ca nga muccu ci safara duggu al janna fa inna min tamam min ni'mati dukhul al janna wal fawz min an nar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk yi limuy wax fi aji ñaan ji moy ñaan gi ngay ñaan lu bax la waye gor gor lul be se yene ci batu tamam an ni'ma xewal gu dajal mu ëmbalé nga mucc ci safara te duggu aljanna te mu baña yam bat bobu ci xewali adina rek subhanallah amat ci jotay ba kenen ku yekati ay loxom di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko neko ya dhal jalali wal ikram yow aji magji yow aji teddji bi aji ñaan ji waxe kaddu yoyu mbokk yi yonentibi sallallahu alayhi wa sallam lamu ko wax moy stujiba lak fasal stujiba lak fasal ñaanal li ngay ñaan ndax wuyu nañu la subhanallah li waxu yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ji di tekki moy bati ya dhal jalal wal ikram bu ci julit bi wowe boromam na gem ne mom julit bi borom bi subhanahu wa ta'ala wuyunako bon na ñaan la muy ñaan and ak gem ne borom bi subhanahu wa ta'ala ku meuna mayela te dina ko nangul lim koy ñaan subhanallah ginnaw lolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbok yi deg ci jotay bi aji ñaan juy wax borom bi subhanahu wa ta'ala neko yow sama borom ma ngi lay ñaan muñ allahumma inni as'aluka as-sabr bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam degge aji ñaan ji mu wax lolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko wax neko sa'alta Allah al-bala'a fasalhu al-afiya ñaan nga yalla nattu ñaan ko al afiya, ñaan ko xewal ak dal. Subhanallah. Tontu li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tontu aji ñaan ji buñu ko topé mbokk yi menes na ci déggéné ñaan gi julit bi di ñaan yalla muñ du lu bax té julit bi war ko def aha kay lu bax la niñu ko gisé won ci suñu ubité jotay alquranul karim moy delu way gi gëna mak gi julit bi gor gorlu ci tabax ñaan yu sel te am doole ci digeentem ak borom bi subhanahu wa ta'ala di delu buy ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala dafa wax ci alquranul karim rabbana afriq alayna sabra suñu borom sotil ci ñun muñ yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam delu waxne yalla mayul nit ki may gu gëna reuy muñ bon ana lan lañuy déggé ci li yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam tontu aji ñaan ci moy ñaan gi julit bi di ñaan yalla mu may ko muñ lu bax la waye amna lu ko gën liko gën moy lan liko gën moy mu ñaan yalla mom julit bi mu teggil ko nattu gi tax muy sakku ci borom muñ borom bi subhanahu wa ta'ala mbokk yi waccewul dinem ji ngir mu doon lu diis ak fitna ci jamami dafa wax ci alquranul karim mom borom bi subhanahu wa ta'ala يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لو يومب لالين يالا بغل بغلو لين لو جافي سبحان الله بو نيدون تنك سونو جوتايو تاي دانيو واخني جوليت بي بو نيكي تي فتنه اكي نات ñaan gi muy ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu may ko mu meuna muñ fitna ak nat yoya lu bax la waye la taxaway boba di bax bax amna taxaway gu ko gën te moy julit bi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu teggil ko nat ak fitna yoyu andak mu gëm gëm gu amul sikne borom bi subhanahu wa ta'ala ak jappandal lay wut ci jaamam yi waye wutul ci ñom fitna yalla na yalla may ñu ñu bok ci jaamam yi nga xamne ay muñ kat lañ yalla na yalla defal ñuy xewal te defal ñu ak dal allahumma amin yalla na yalla fay leen yiw ci deglu gi اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه دلن ديك داجي تي بنن جوتاي ان شاء الله ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واخر دعوانا ان الحمد لله بك طه العز رسولك أحمد خير البشر بأنك أنت الإله الأحد وأنك أنت العظيم الصمد.